περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να είναι σαν το ελαττήριο. Έχει συμπιεστεί 6 χρόνια και τώρα είναι έτοιμη να εκτιναχθεί. Μετά από τόσα χρόνια ύφεσης και στασιμότητας, το ελαττήριο της ελληνικής οικονομίας μπορεί να εκτιναχθεί. Αν καταλάβατε καλά, εκτινασόμεθα. Είμαστε σε ένα ελαττήριο και πετάμε. Πάλι δεν είχαμε. Όχι, ελαττήριο τώρα που το λένε και οι ελαττήριο, δύο τώρα. Ναι, αλλά και παλιά δεν είχαμε εκτιναχθεί η οικονομία μας. Ναι, εκτοξευθεί. Εκτοξευθεί ήταν. Τώρα είναι εκτιναχθεί και το λέει και ο Κυριάκος και ο Τσίπρας. Προφυλάξεις παίρνουμε ή πάει έτσι η εκτόξευση μόνη της, ας πούμε. Όπου πάει, όπου και πετάει σκορποχώρη τα φλόκια. Όχι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, εκτόξευση. Η χώρα εκτινάσσεται. Η χώρα, παιδί μου, αλλά βλέπεις, ανεβαίνει και ο πύραυλος. Και φεύγουν γύρω-γύρω, φεύγουν τα γύρω-γύρω του πυράβλου για να μείνει το φαλικό σύμβολο μόνο. Πάντα μένει στις λεπτομέρειες. Γεια σας. Θα φύγω, ρε. Γιατί σοκάρεσαι. Σε 15 δευτερόλεπτα έχει πει. Έτσι. Έλεος. Είμαστε σεξιστέ. Έχουμε τον Χριστόφορο. Συγγνώμη, Σιριζέος βουλευτές δεν ακούς. Είσαστε unfactable. Και αυτό. Έχουμε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο εδώ κοντά μας. Καλώς ήρθες, Χριστόφορε. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά εδώ σε εμάς. Ευχαριστώ που με καλέσατε πάλι αυτό. Λέγαμε. Το καλέσαμε όντω. Κάπως έγινε, δεν θυμάμαι. Δεν σας πήρα τηλέφωνο να με καλέσετε. Α, ναι, σε καλέσαμε. Και αφού ήρθες εδώ. Έχουμε την εκτείναξη, άκουσες, ελαττήριο. Ελαττήριο, ναι. Η οικονομία και η χώρα είναι σαν ελαττήριο και περιμένουν και ο Τσίπρας και ο Κυριάκος να εκτιναχθεί προς τα πάνω. Θετικό. Όλοι αυτοί τα βλέπουν πολύ θετικά. Ο Τσίπρας πιο πολύ, ο Κυριάκος όταν έρθει ο ίδιος φαντάζομαι θα λέει ότι είναι όλα θετικά. Γιατί δεν το βλέπουμε κι όλοι εμείς από κάτω. Θα έρθει ο Κυριάκος, λες. Νομίζω. Εντάξει, ναι. Εσείς δίνετε αγώνα καθημερινά. Νομίζω. Σας έχουμε πάρει χαμπάρι. Αλλιώς η ερώτηση. Αξίζει να έρθει ο Κυριάκος. Δεν συζητιέται αυτό. Αυτό εννοείται. Αξίζει, συμφωνούμε. Πλάκα κάνει. Άρα γιατί να μην έρθει, αυτό αξίζει. Εννοείται ότι αξίζει. Άριστος. Άριστος. Άξιος. Ικανός. Ικανός. Νοήμων. Και είναι και ώρα. Ρωμαλαίος. Ναι. Ναι. Το στήσιμο. Και σίγουρα θα δημιουργήσει μια ψυχολογία στο λαό. Μην τυχόν κάνει τίποτα από το κεφάλι του. Μητσοτάκης είναι επιθετικός προσδιορισμός. Δημοκράτης. Όλα αυτά. Επειδή τα είπαμε πάνω. Φιλελεύθερος, μοντέρνος. Και με άκρες σε πολιτισμούς έξω από εδώ. Όπως. Α, ναι, συγγνώμη. Τι, συγγνώμη. Είπες πολιτισμό και δεν ξέρουμε αν είναι πολιτισμένοι οι εξωγήινοι. Εννοείται ότι είναι πολιτισμένοι, αφού καταρχήν ξέρουν ποιος πρέπει να αλλάξει φίλο και ποιος όχι. Σπίτι στο Παρίσι, άμα χρειαστείς κάτι του Βολτέρου. Έχεις αποδείξεις γι' αυτό. Τι είμαι εγώ, Σπιτονγκοκή, να έχω να πω ότι έχει όχι, γιατί δεν έχει καταθέσει. Άρα μην πετά λάθο στον χειριστήρα τη Siemens. Ναι, σωστό και αυτό. Όχι, δεν ήθελα, αλλά τέλος πάντων. Πέταξε. Παρ' όλα αυτά είναι καλό. Ό,τι έχει καθένα, καλό είναι. Να βάλουμε μία τάξη. Πάλι. Μάρια, αφορά και σένα αυτό. Βάλε αυτό που λέει Τραμπ. Τύπου να οργανωθούμε για να μην τον φάμε. Δηλαδή. Να οργανωθούμε. Α, το αφήσουμε λίγο φλού. Το Τραμπ, αυτό που λέει συγχαρητήρια 2%. Και μετά το F-16. Πήγε ο Αλέξης στην Αμερική, τα είδαμε έτσι. Κάτι παρατήρησα. Ναι, πήραμε χαμπάρι. Γύρισε επιτέλους λίγο. Κάπου, όχι, στις Βρυξέλλες. Τα κανάλια το είδαν ή μόνο εμείς το παρατηρήσαμε. Όχι, γιατί τα κανάλια λίγο παλεύουν να μην το πολύ. Ναι. Και θέλω να καταγγείλω. Όχι, θέλω να σταθούμε. Γιατί κρύβουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και τη αριστερά τα επιτεύγματα που κάνουν και βοηθάνε τη χώρα μας. Τι βοήθησε τη χώρα μας. Τίποτα, αλλά ήθελα να μιλήσω σαν την Καρακώστα. Ήταν η πρώτη επίσκεψη του αρχηγού κράτους που βοηθιέται το κράτος που πήγε. Ναι, αλλά υπήρξε πρόβλημα. Είμαστε κυμπάριδες. Υπήρξε και πρόβλημα όμως. Δοκίμασε το F-16, είδε, δεν είναι καλό. Θα πάρουμε άλλο. Αναβάθμιση. Όπα, όπα, όπα. Γιατί δεν μιλάτε όμως για τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Ωραία. Δεν έχει σημασία. Μιλήστε εσείς. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει 2,4 ή 2,2 δις θα στοιχήσει η αναβάθμιση. Και βγαίνει ο Καμένος και λέει 1,1. Τα άλλα λέει θα είναι. Από την πιστωτική εγώ του δεν κάρτα. Κατάλαβα τι ήταν. Θα τα βάλει από την πιστωτική α, του ναι. Κάρτα. Ναι. Θα τα παίξει τη ρουλέτα. Όχι, δεν θα τα παίξει, θα τα βάλει. Το άλλο 1,2 δις περισσεύει. Τι θα είναι αυτό. Αντισταθμιστικά ωφέλη. Πάμε πάλι πια. Λένε κάτι τέτοια. αυτό δεν μα λένε, μα αφού θα τα περάσουμε. Καταρχήν το Κογκρέσο ενέκρινε 2,4 δις ότι η Ελλάδα θα μας δώσει. Ωραία. Που είναι πιο σοβαρή από εμάς. Το πέρασε το 2,4. Το πέρασε το Δουνουτού. Όχι, δυσανασχετούν το Δουνουτού και άλλοι. Αυτό το γλέντι. Αυτό το γλέντι θέλω να δούμε. Άμα το αρνηθεί το Δουνουτού, αυτό θέλω να δω. Τι να αρνηθεί το Δουνουτού. Αφού σύμφωνα με τις κυβερνητικές εφημερίδες πήγε ο Τσίπρας εκεί και ηρέμησε τη Λαγκάρτ. Την έβαλε. Πώς την ηρέμησε αυτό είναι. Εδώ ρωτά. Θυσιάστηκε. Για θυσιάστηκε ο Αλέξης Λαγκάρτ. Να από Μέρκελ, να σου πω για Αλέξη. Μέρκελ Λαγκάρτ, πού το δίνει. Καλά, στεγνά. Αλλά πάμε πάλι. Δημοσιογραφικά να ρωτήσω. Για λέγε. Γιατί δεν ήταν δημοσιογραφικό αυτό όπως το λέει. Παρ' όλα αυτά υπήρξε αναγκαιότητα. Όπως κατάλαβα και ο Πρωθυπουργός το είδε ο ίδιος. Χαλασμένο. Εσένα σου χαλάει στο αυτοκίνητο. Ναι. Έχεις το ζάσταβα. Ναι. Λοιπόν, χαλάει. Δεν δίνω 2,4 δισεκατομμύρια. Αλλά σου χαλάει. Θα πα που θα πα. Το ΖΑΤΟ θα δίνει το όχι, το βομβάρδισε το ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει ΖΑΤΟ. Φάτινα. 1-0. Το δικό σου υπάρχει. Θα το σκίσω τώρα τον οπορτουνιστή. Το δικό σου υπάρχει. Το βομβάρδισε και αυτού το ΝΑΤΟ. Ωραία, για να μην καρφώσω και πότε ότι έχει αυτό το γερμανικό αυτοκίνητο το αστεράκι. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Αλλά τέλο πάντων. Σου χαλάει λοιπόν το ΖΑΤΟ, θα πούμε, για την ευκολία τη συζήτηση. Πού θα πα, στην αντιπροσωπεία θα πα. Παιδιά χάλασε. Το είδε ο άνθρωπος. Ξέρεις εσύ, δεν ξέρω τι που οδηγείσαι. Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο. Είδε ότι κολλάει το joystick. Έχει joystick. Η κόρνα. Πώς πάει, η κόρνα. Κολλάει. Επειδή αυτό είναι τζόβενο. Θύμιο, είναι τζόβενο. Αν είχε ζάσταβα και το πήγαινε στην αντιπροσωπεία για αναβάθμιση, σε ρωτάγανε ρέμα δεν έχετε στη γειτονιά σα. Πέτα το. Τι αναβάθμιση. Δεν έχουμε αναβάθμιση. Μία φορά το πήρε για πέντε χρόνια. Αυτό τέλειο. Όσο άντεξε, άντεξε. Να ακούσουμε δύο ατάκες του Τραμπ. Σε ακούσαμε και χθες. Εμένα μάζαν πάρα πολύ. Όχι, ρε, μετάφραση από πάνω. Η πρώτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό και τους Έλληνες οι οποίοι φιλοξενούν τις αμερικανικές αυτικές δυνάμεις στη βάση της Σούδας. Επίσης να τους συγχαρώ, διότι είναι μία από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ οι οποίες δαπανούν τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές τους δαπάνες. Εμένα μου άρεσε αυτό. Έδωσε συγχαρητήρια η μεγαλύτερη δύναμη του ΝΑΤΟ σε εμάς ότι είναι από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ που δαπανούν 2% του προϋπολογισμού όπως έπρεπε να το κάνουν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ. Εμείς παρά την κρίση, παρά τη φτώχεια την έτσι κι αλλιώς 200 χρόνια, παρά εκεί. Μπράβο στις μας. Λίγες χώρες του ΝΑΤΟ. Και η συνέπειά μας όμως. Στις λίγες χώρες. Θα μετρήσει. Θα μετρήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να πει η Ελλάδα όσα χρόνια έχουμε κρίση, δεν θα είμαστε στις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ. Θα είμαστε στις πολλές που δεν δίνουν το κανονικό ποσό λόγω κρίσης. Τα πολλά λεφτά οι τράπεζες από πού τα βγάζουν. Από πού τα βγάζουν. Κάθε ανάληψη έχεις δει τι σου παίρνουν. Μέχρι έχω δει τι μου παίρνουν. Κάθε φορά. Ναι. Θα το βάλεις 10 φορές, θα βάλεις την κάρτα, 10 φορές θα σου πάρουν. Ναι, το μισό, ένα, ναι, ενάμιση. Ναι, κάθε τράπεζα και όποια κίνηση στο. Πληρωμές, όχι αναλήψεις. Για τις αναλήψεις παίρνει. Στις πληρωμές. Τι λέει. Στις μεταφορές και τα λοιπά. Από εκεί βγαίνει το χρήμα. Θέλω να πω αυτό που κολλάμε με τον ΝΑΤΟ. Από τα ψηλά τα δικά μας. Από τα ψηλά τα δικά μας. Άρα το καταλαβαίνουμε, το πληρώνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε άρα. Είμαστε κύριοι. Αφού δεν μας επιβαρύνει δεν πειράζει, το πληρώσουμε, να είμαστε εντάξει. Αυτό θύμιο μένα ήταν παιδικό μου όνειρο, να ζω με ρέστα. Αυτό. Τέλειο αυτό. Να ζεις με ρέστα. Βέβαια. Έγινε πραγματικότητα. Από τα δικά μας τα ρέστα ζει. Και η άλλη καλή δήλωση, πέρα από αυτή δηλαδή που μας έδωσε συγχαρητήρια, που ούτε ήξερε ο Τραμπ τι όταν το λέει αυτό την Γκέλ μπορεί να κάνει στους Έλληνες, είναι το άλλο για το F-16. Επίσης, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει μια πιθανή πώληση στην Ελλάδα για την αναβάθμιση του στόλου των F-16. Αυτή μάλλον η συμφωνία θα φτάσει περίπου τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ενισχύσει τη θέση εργασίας στις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, έχουμε σταθερή μείωση της ανεργίας στις ΗΠΑ. Βγήκε καθαρά ο Τραμπ και λέει από τα αυτά που θα πάρετε θα ωφεληθεί, θα έχουμε θέσεις εργασίας εδώ στην Αμερική. Πληρώνουμε και εντάξει, να δουλεύουν οι Αμερικανοί. Δεν είναι για την Ελλάδα ηγέτης μόνο. Είναι το είχε πει από την αρχή. Το θα αλλάξει τον κόσμο προσωπικότητες και την Ευρώπη. Και κυρία το παίζετε συχνά που λέει τέτοιες προσωπικότητες γεννιούνται μια φορά. Η Φωτίου, 100 χρόνια. 100 είπε, το έκανα 1000, εντάξει το χώρο. Θα δώσουμε δουλειά στο Μπρόνξ. Καλά, έχει πρόβλημα δουλειά το στην Βόρεια Ντακότα. Έχετε και στην Νότια. Ναι, αλλά στην Ελλάδα έχουμε ήδη μειώσει την ανεργία. Δηλαδή, έχουμε κάνει δουλίτσα και πάμε έξω. Δεν να το λέμε μειώσουμε. Αυτό, δεν θέλουμε να δειχνόμαστε. Κατάλαβε. Αφήνουμε του άλλου να δεν έχει μειώσει την ανεργία. Ωστόσο, όμω δεν ξέρω και εμεί παραγνωρίζουμε. Έχει δώσει εργασία. Πώ μειώνεται η ανεργία, με εργασία. Ναι, αυτή είναι μια απασχολή. Τα 300 ευρώ. Τώρα θα συνδέσει τώρα την εργασία με την αμοιβή. Ναι, πού το πήγαινε. Για πάμε. Έκανα ήδη. Το έκανα. Το ίδιο είναι. Η εργασία με τι συνδέεται, με χόμπι. Είναι απασχολητό. Η ανεργία με την κατάθλιψη. Έχει εργασία, δεν έχει κατάθλιψη. Με τον παλαιοκομμουνιστή. Είναι απασχολησιμότητα. Με είπε κάποιο παλαιοκομμουνιστή. Μαρία. Εγώ. Πού ήσουν χθες το βράδυ. Μπορώ να σε πω κι εγώ γεροκνήτη που δεν ήμουν μαζί σας χθες το βράδυ. Πού ήσουν Ζαραλί και χθες το βράδυ. Βάλε το επόμενο ηχητικό σε παρακαλώ, θα σου Μάρια. Πω. Αλλά θα σου απαντήσω με τον τρόπο μου. Τι είναι αυτό που ακούμε. Λοιπόν. Τι είναι αυτό. Θα αρχίσουν. Να δω κι εγώ το πρόγραμμα. Δηλαδή το πρόγραμμα δεν ξέρει. Ο χορός των σπαθιών. Αράμ Χατζατουριάν. Αυτά, κομμουνιστικά, να σφάξετε τον στον κόσμο. Στον Αράμ πήγατε χθες. Χθες ήμασταν στον Αράμ. Παιδί μου, είχε Αράμ live και δεν το είπατε. Δεν είχε live. Δεν ζει ο ίδιος, αλλά είχε την ορχήστρα. Λοιπόν, του Αράμ. Σε όχι, αυτό το χώρο. Θύμιο. Αράμ, παράμ, είναι αυτό που λέμε. Σε αυτό το χώρο, σε αυτή την αίθουσα, με αυτή την ορχήστρα και με αυτόν τον μαέστρο και το Πασόκ να κάνει την εκδήλωση, εγώ εκεί θα ήμουν. Μάλιστα. Είχε χθες το βράδυ συναυλία του Κουκουέ στο Μέγαρο Μουσικής. για τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση με έργα Προκόφιεφ, Σωστακόβιτς και Χατζατουριάν που ακούμε. Μπράβο. Και βρεθήκαμε μεταξύ 2.000 θεατών και εγώ και ο Ζαραλίκος. Ο Νταλάρας ήρθε. Είδα και ο Νταλάρας. Είδα και ο Νταλάρας, όντως. Τον είδα. Ο Μικρούτσικος ήταν. Μπράβο. Του είδα μετά από πάκι. Ξαναγραφήκαν οι αυτοί. Ήταν ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Προέδρε αντιπρόεδρε τη Βουλή και λοιπή συγγενή. Εντάξει, μπράβο. Ήταν πολύ ωραία βραδιά γιατί μεγάλο μουσική, κλασική μουσική, γνωστά κομμάτια. Το δεύτερο μέρος δεν ήταν τόσο γνωστό, αλλά το μάθαμε. Τι είσοδο είχε. Εντάσεις. Δεν είχε είσοδο. Δεν είχε, με πρόσκληση. Εδώ δώσαμε μάχη. Είναι δυνατόν. Για εσάς ή για όλους. Για όλους. Για όλους. Ή λες να πλήρωσαν οι άλλοι και επιθέμεθα. Μήπως οι άλλοι πλήρωναν. Πώς πλήρωσαν οι άλλοι. Γιατί μας δώσαν προσκλήσεις. Είναι προσκλήσεις. Γύφτη. Έτσι είμαστε όλοι κουκουέ, άμα είναι έτσι. Να μας βάζουν στα μέγρα και εύκολο είναι. Πείτε το να γίνει να ανέβει το 5%. Τι να κάνει. Να ανέβει το 5%. Δεν χωράμε στο μέλλον. Αν έχει τσάπα, πες ότι είναι μουσική θα ανέβει το 5%. Θα ανέβει, με ποιότητα. Έτσι, αυτή είναι η επανάσταση. Από την άλλη πλευρά, όχι με τα σκουπίδια που σε πυροβολάνε. Παλαιοκομμουνιστή. Πώς μου είπες πριν. Παλαιοκομμουνιστή. Ναι, θέλω να διαβάσω κάτι που έλεγε ο Σωστακόβιτς το 1935. Οι σοβιετικοί συνθέτες έχουν όλες τις ευκαιρίες να δώσουν μεγάλα έργα. Ουδέποτε υπήρξε άλλη εποχή, άλλος τόπος, όπου ένας συνθέτης να μπορεί ήσυχος να γράψει μια σονάτα ή ένα κορτέτο, ξέροντας ότι είναι οικονομικά εξασφαλισμένος. Έχεις βίντεο ότι την ώρα που το έγραφε αυτό δεν είχε ένα πιστόλι στον κρόταφο. Retweet. Τι θα κάνεις retweet. Του Σωστακόβιτς. Για ψάχτε στο YouTube. Πώς δεν ήταν. Υπάρχει. Like. Μπράβο. Έχει μια αξία αυτό. Ενθουσιασμένο στην Ελλάδα. Το διάβαζα χθε. Ναι, ναι, μεγάλο μουσική. Τα ίδια μυαλά έχουμε κι εγώ σε αυτό το σε αυτό. Τι σημαίνει για έναν καλλιτέχνη να μην δουλεύει για τον νίκη του. Να μην δουλεύει για τον ακριβώς νίκη του. Πραγματικά. Πόσο... Πέρα από την πλάκα δηλαδή. Πέρα από την πλάκα, αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Θα πει κάποιο τώρα, ακούω του αντιφρονούντε να λένε ναι, αλλά εκεί δεν είναι ελευθερία. Ναι. Αυτό που στο πιστόλι σου. Ναι, ναι, ωραία, εντάξει. Αλλά τι σημαίνει για έναν καλλιτέχνη και τέτοιου μεγέθου τώρα, και δεν ήταν ένα και δύο, ήταν δεκάδε, εκατοντάδε, να μπαίνει μέσα να γράψει ένα μουσικό έργο χωρί να σκέφτεσαι νίκη, φω, νερό, εφορία, τίποτα. Να σου είχε εξασφαλίσει την αίθουσα, την ορχήστρα, όλα. Δωρεάν, κάντα, γράψε ένα τέλειο έργο για όλους εμάς. Εντάξει, αχ. Και ο καπιταλισμός θα προσφέρει αυτά, άμα δουλέψεις σκληρά. Πες μου ένα. Άμα δουλέψεις σκληρά, κάνεις ράνες και τα λοιπά, αγοράσεις ένα σπίτι κάπου. Πώς θα το αγοράσεις ένα σπίτι. Να δουλέψεις. Ποιος καπιταλισμός εξασφαλίζει. Θα στο χαρίσουν, τι θες. Ποιος καπιταλισμός. Ότι γεννιόμαστε με ένα σπίτι, τι είναι αυτά. Ποιος καπιταλισμός εξασφαλίζει άνεση οικονομική σε κάποιον καλλιτέχνη, ζωγράφο, θεατρικό συγγραφέα, συνθέτη, να κάνει αυτό που θέλει. Απορώ γιατί απαντάς αυτό το άτομο, το οποίο κάνει εκπομπή σε κλειστό χώρο φορώντας τραγιάσκα, ναι, που υποψιάζομαι ότι από μέσα έχει χαλκό γιατί πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι που μας επηρεάζουν. Είναι του Κυριάκου λίγο. Είναι δεδομένο. Τον έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Σε έχουμε εδώ επειδή κάνεις κάτι εμφανίσεις στο Κρεμλίνο. Και στο Κρεμλίνο. Πού να ερχόμαστε τώρα. Τα είναι αυτά που λέγαμε πριν. Αν εγώ είχα εξασφαλίσει τον νίκη, το φως και θα πήγαινα ποτέ στο Κρεμλίνο. Ναι. Πού θα πήγαινες. Σε ένα καλύτερο χώρο. Στο Κρεμλίνο. Στο Vox. Όχι, είναι μια χαρά ο χώρος. Είναι δυο χαρές. Γιατί δεν έχει κάπνα. Στον Πειραιά είναι. Στον Πειραιά. Γιατί δεν έχει κάπνα. Γιατί είναι ψηλοτάβανο. Α, ωραία. Έχει δηλαδή, αλλά πάει ψηλά η κάπνα. Ναι, ναι, ναι. Έχει, ναι, ναι. Και εξαρισμό, άρα σωστό. Είναι αυτό το βάσανο με την κάπνα. Για όποιον δεν ενοχλεί κάπνα, τέλος πάντων. Είσαι κάθε Παρασκευή. Είμαστε κάθε Παρασκευή εκεί. Ωραία. Έχουμε ακόμα την προηγούμενη Παρασκευή και έχουμε άλλες πέντε. Ωραία. Είναι στην πλατεία, πώς τη λένε εκεί, Κοραϊ. Κοραϊ. Στο Δημαρχείο, στο Δημοτικό Θέατρο. Στο Δημοτικό Θέατρο σχεδόν απέναντι. Πώς ναι, πήγε η πρεμιέρα, καλά. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι, μια χαρά. Ο κόσμος πώς τον βλέπεις φέτος, όπως ήταν και πέρσι την πρόπερση. Είναι ακόμα πιο ταλαιπωρημένος από πέρσι την πρόπερση. Χειρότερα. Είναι κουρασμένοι άνθρωποι πολύ. Τα νεύρα τους με τα πάντα. Είναι κρόσια, πρέπει να κάνω. Τι τους φταίει τώρα, γιατί πάντα φταίει κάτι άλλο εκτός από τους ίδιους. Τι μας φταίει τώρα, γιατί είμαι και εγώ κοινό σε αυτά. Δεν ξέρω τι φταίει τώρα. Αλλά γενικά οι άνθρωποι θέλουν να ξεχνάνε τα πολύ σοβαρά θέματα. Όπως π.χ. δεν μπορεί να πάει να παίξει τον Πειραιά και να μην ξεκινάς την παράσταση με το ναυάγιο. Πάει τώρα, καθάρισε τώρα. Όχι, δεν καθάρισε. Δεν καθάρισε. Πήγε ο Φλαμπουράρης προχθές, το είδε. Το παραδώσαν σήμερα τις ακτές. Καλά, αλλά λένε Ευρώπη. Θα μου επιτρέψετε εγώ για αυτά τα ζητήματα να μπαίνω να διαβάσω στο ΕΛΚΕΘΕ και όχι στα site. Τι λέει το ΕΛΚΕΘΕ. Μπείτε να δείτε. Έλα μου, κάτι παλιοεπιστήμονε. Θέλω να κάνω μπάνιο. Δεν θα πιστέψω εγώ τον Κουρουμπλή και θα πιστέψω το ΕΛΚΕΘΕ. Εσύ να πιστέψω τον Κουρουμπλή. Πας καλά, θα πιστεύω. Δεν θα πιστέψω τα μάτια μου αν πάω να δω και είναι καθαρό. Δηλαδή του ρελκεθέ. Γαλάζια θάλασσα. Γαλάζια κτί. Ωραία, βάζω και σημαία. Τέλος πάντων, εκεί το βάζουμε σε άλλη βάση. Τι λέτε. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο όπου δεν βουλιάζει το πλοίο με το μαζούτ και βουλιάζει το πλοίο με την κόκα. Για να σπρίσουν οι ακτές. Μετά το μαζούτ. Γενικά, όχι, χωρίς μαζούτ. Να γίνει. Χωρίς να έχει βουλιάξει μαζούτ. Χωρίς μαζούτ. Άρα δεν κάνει διορθωτική. Η κόκα δεν κάνει διορθωτική. Όχι, το μαζούτ έφτασε. Εντάξει, πήγε στο αυτό και ξαφνικά είναι 10 η ώρα το βράδυ, χειμώνα. Εντάξει, και βγαίνει η Σία. Και λέει έκτακτη είδηση, βούλιαξε πλοίο με. Μα πας καλά. Μα το μαζούτ έχει την τάση να συγκεντρώνεται. Ναι. Η κόκα θα απλωθεί, θα γίνει όλα άσπρα. Αυτό ακριβώς είναι. Περίμενε στη θάλασσα, πάμε να χαλαρώσουμε, όχι να τσιτώσουμε. Θα βουτά, θα βγαίνει έξω τσιτωμένο τώρα. Θα κολυμπά ξαφνικά. Η κυρία που βγήκε με τα μαύρα μπούτια θα βγει με άσπρα μπούτια. Έτσι, σαν κουραμπιές. Με άσπρα ρουθούνια. Δεν μπορεί να είναι οι άνθρωποι σαν κουραμπιές. Παιδιά, ούτε το κείμενο να σα είχα δώσει. Μπράβο. Αυτό λες. Και ο κύριος προορισμός παραλία Καλαμάκι. Δεν εννοείται. Μπράβο. Στο Καλαμάκι. Εκεί για ευνόητους λόγους. Και θα βγει. Όλοι μαζί μπορούμε, το συζητά αν μπορούμε. Μα τι είναι θέμα. Όσοι θα πάνε να καθαρίσουν ακτή. Όχι σαν τη συναυλία που κάναμε το Σαβόπουλο. Όλοι μαζί μπορούμε. Αυτό εκεί ήθελε ο ντυσμός. Το Σαβόπουλο έμαθα λέει έχει βγει ακριβό 20.000 παραπάνω. Ποιο. Κόστησε 227.000. Βγήκαν 227, αλλά κόστησε 240. Εντάξει. Έλαχε. Τι κόστησε τόσο πολύ. 240. Δεν είχε φωτιστεί ακόμα το καλυμάρμα. Οι τεράστιες αμοιβές των τεχνικών. Να. Ρώτα το Μάριο απέναντί σου. Στη τεχνική είναι η λέλα παντού. Ναι, ναι. Πάντα. Πατή, είναι γνωστό. Η χολύπτεση και τα λοιπά. Μόλις με κλείνει. Σε έκλεισε. Δεν θα με φημώσετε, κύριε, εμένα καλή. Σε πήρε η λέλαπα. Πες του να βάλει διαφημίσεις. Βάλε διαφημίσεις, Μαριού. Βάλε διαφημίσεις, λέλαπα. Και μην του ξανανοίξεις. Μετά καλά ήτανε. Λεπέν και Χρυσή Αυγή, πάντα τους φασιστές τσακίζουν οι λαοί. Φασίστας είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι στο τυχώς μικροπής. Αυτά είναι συνθήματα από τη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Βαριόντουσαν λίγο όμως. Καλά, νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ζωντάνια. Τον Καρανίκα και τον Τσίπρα. 30 χρόνια πριν. Που νομιμοποιήθηκε ήδη. 20 χρόνια πριν. Και τι κακό νομιμοποιήθηκε αυτό τώρα. Γιατί πιο απ' όλα. Τι είναι, τι κάναβε. Λένε φασίστα τον Τραμπ. Καλά, τώρα έρχεται το πολιτικό. Καλά, μήπως τον είπανε πριν το γνωρίσει ο Τσίπρας, μήπως τον είπανε. Προφανώς τον είπανε. Κάτσε ρε παιδί μου, τον γνώρισε ο άνθρωπος. Περίμενε. Αυτό όταν γνωρίζει ο Τσίπρας κάποιον να αλλάζει γνώμη αμέσως γι' αυτό. Έχει αυτή τη άγρια τη νιώτη, α πούμε, την αφέλεια. Η Μέρκελ την ανέβαζε, την κατέβαζε. Πριν όμως. Ναι, με το που την γνώρισε. Μα αν τον γνωρίσει, έχει άλλη γνώμη. Βλέπει κάποιον από την τηλεόραση. Άλλε το καθήκη, αλήτη Ρουφιάνο δημοσιογράφο. Το βλέπει από κοντά λε να. Καθαρό Ρουφιάνο δημοσιογράφο, όχι αλήτη. Αυτό δεν είναι αναβάθμιση. Όχι. Γιατί? Τι είναι αυτό? Είναι σοβαρή δεξιά. Πρέπει να γνωρίζεις κάποιον. Που έλειπα από τη χώρα 60 χρόνια. Έτσι έκανε σοβαρή δεξιά. Όχι, δεν είχαμε σοβαρή δεξιά, τώρα αποκτήσαμε. Δεν έκανε έτσι σοβαρή δεξιά, συγγνώμη. Το λέω, μα αυτή είναι σοβαρή δεξιά. Όχι. Σοβαρή δεξιά είναι τον Τραμπ τον αγαπάει πριν βγει. Και αφού βγει. Όχι, σοβαρή δεξιά είναι. Καλά, σοβαρή αριστερά μπορεί να έχουμε. Ο Καμένος πάντως τον αγαπούσε και πριν τον αγαπούσε. Θες να το πούμε υγιεινή δεξιά. Για να είναι η άλλη εξωγήινη. Να βρούμε ο καθένα στον χώρο. Την εξωγήινη τη βλέπω. Την ξέρουμε. Την εξωγήινη την έχουμε. Μια χαραγήινη δεν υπάρχει. Θα έλεγα τον Καραμαλή, αλλά δεν μου μοιάζει και τόσο γήινο ο Καραμαλή και δεν παίζει πια με όλα αυτά ο Καραμαλή. Ο Καραμαλή είναι ανθυγήινο. Ανθυγήινο γιατί. Χολυστερίνη. Πάντω αλλάζει. Εκεί που λέει Τραμπ, πώ το λέγε Τραμπ. Δεν θυμάμαι. Φασίστα. Λεπέν. Όχι, Τραμπ, Λεπέν και Χρυσή Αυγή. Είσαι νεολαίο ΣΥΡΙΖΑ. Στάλιν, Λεπέν. Μπήκα σε ψυχολογία. Στάλιν, Λεπέν. Και χρυσή. Κολλάει αυτό. Δεν είπε σήμερα νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Κολλάει, κολλάει. Όχι, νεολαία ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πει. Κολλάει. Σήμερα έχει ο ρυθμό, βρε, όχι τι λέει. Ο Στάλιν σε αυτά κολλάει γενικώ πάντα. Καλά, τον κολλάνε όλοι. Το βάζουν κολλάει. Για ό,τι γίνεται τώρα, φταίει ο Στάλιν κάποτε. Εννοεί. Ο Στάλιν έκανε τα τάδε. Ναι, παιδί. Είσαι νεολαίο ΣΥΡΙΖΑ και πα έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Εγώ είμαι σε μένα. Εγώ τον πήρα αυτό το ρόλο. Εσύ δεν είσαι ούτε νεολαίο ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι κόντρα ρόλο θα παίξω. Πάμε, παίξτε κόντρα ρόλο. Και πα και φωνάζει φασίστα τον Τραμπ. Και κάθεσαι χθες τηλεόραση και βλέπει τον Τσίπρα να λέει είναι διαβολικά καλό ο Τραμπ. Αντού. Για τον Τραμπ, παρένθεση. Για τον Τραμπ δεν έχει πει κανεί καλά λόγια. Ούτε Μέρκελ ούτε Μέη. Κανεί. Και βγαίνει ο Τσίπρα και λέει είναι διαβολικά καλό. Έπρεπε κάτι να πει για την ερώτηση που του κάνανε. Όχι, και... δεν είπε αυτό τώρα, δεν θέλω και εσύ να αυτό είπε. Μοιάζει διαβολικός ο τρόπος, αλλά το κάνει για καλό. Ναι, ναι, ναι. Α, το, για, έτσι τον, το είπε. Για τον Τραμπ. Για τον Τραμπ. Ότι κάνει καλό. Το Μεξικό. Που μοιάζει διαβολικός, ότι εντάξει. Τώρα να καεί και ένα μαύρο 2-5. Λοιπόν, νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Οι Μεξικάνοι, ας πούμε, ότι δεν περισσεύουν οι Μεξικάνοι στον πλανήτη. Δεν περισσεύουν. Είσαι νεολαίο ΣΥΡΙΖΑ. Λες αυτά, φοράει τα σύνορα. Δεν το ξεχνάει. Όχι, να ξεχάσω. Αυτό το νεολαίο. Μπορεί να είναι και έστω και ένα ακροατή που να θυμάται αυτό που είπαμε. Θα πει τουλάχιστον κλείσει. Και βλέπεις τον Τσίπρα αγκαλιές φιλιά με τον Τραμπ. Πώς σκέφτεσαι? Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Ότι πρέπει να έχουμε καλές διπλωματικές σχέσεις με όλους στον πλανήτη. Το προηγούμενο φασίστα Τραμπ πού πηγαίνει? Υπάρχει και αυτό μαζί, φεύγει αυτό και μπαίνει καλές σχέσεις με όλους. Ήταν η ιδεολογία του. Ωραία, αλλά επίσης, τώρα είναι πρωθυπουργός. Μπορείς και άλλα πράγματα να κάνεις. Η ιδεολογία σταματάει έξω από το Ινηρό Δοτικού 10. Πολύ δύσκολο. Δεν μπαίνει μέσα. ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνω κι εγώ. Είμαστε και δύο νεολαίοι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει λοιπόν, να είμαστε δυο εγώ κάνω. Περαστικά. Εγώ κάνω. Unlike. Ναι. Blog στον πρωθυπουργό, Prime Minister GR στο Twitter. Και αρχίζω να κάνω επίθεση σε όσους δεν στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Α, εγώ είμαι τρόλ ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Ξέχασα να πω. Είμαι νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΟ τρόλ του Twitter. Πολύ, είστε και πολύ από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, και κάνω αυτά. Τι θες τώρα να κάνω άλλο. Όχι, και κάνω και αντού όλα τα συνθήματα. Να μην αναβαθμίσουμε τα F-16, δεν έχουμε τους Ελβετούς, έχουμε τους γείτονες, τους Τούρκους έχουμε γείτονες. Είσαι νεοδημοκράτης. Και διεθνιστής. Και εμείς έχουμε βάση και αυτοί δεν έχουν. Και διεθνιστής. Να είχαμε τους Ελβετούς, τι τα θέλουμε, αλλά έχουμε τους Τούρκους, γιατί είμαστε διεθνιστές. Και είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι. Θα παίρναμε αν είχαμε τους Ελβετούς βάσης τραπεζών. Να, άρματι, 2-0. Έλα, σε έχουμε πάρει μονότερμα τώρα. Τι, θα κατέβεις και στο δεύτερο ημίχρονο. Αν είσαι νεοδημοκράτης, καταλαβαίνω να ψηφίσεις το Πασόκ παλιά, γιατί τα ίδια περίπου δίνει παραπάνω κτλ. Αν είσαι αριστερός, μια ζούψε στους δρόμους και λες φασίστα τον Τραμπ και τον κάθε πρόεδρο και έχεις μια άποψη στερεωμένη, ρίζες για την Αμερική που είναι φωνιάδες των λαών και ξαφνικά το αλλάζει επειδή βλέπεις τον Τσίπρα. Και κάποτε ψήφισε το Μάστριχ εσύ ο αριστερός. Να σου το πω, κάποτε η Ερμού. Όχι όλοι αριστερά. Όχι, αυτός ο αριστερός που λες, ναι, που φωνάζει. Κάποτε ψήφισε και το Μάστριχ. Εντάξει, άρα χωράνε πολλά από τότε. Κάποτε η Ερμού ήταν δρόμος. Τι σημαίνει για την ψυχοσύνθεση κάποιου ότι χωράνε πολλά? Τι σημαίνει για την ψυχοσύνθεση κάποιου? Όχι, είναι ψυχάρα. Μια ώρα τώρα να το κάνουμε τσάμπα που άλλο θα έπαιρνε τουλάχιστον 50 ευρώ για να το κάνει αυτό. Ο ειδικό, α πούμε, και εμεί θα το κάνουμε τσάμπα. Εισιχτηρό. Δεν κάνουμε πορεία στον δρόμο. Ποια κάνουμε στον πεζόδρομο? Δηλαδή δε το λίγο έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Και στη Βουκουρεστίου, α πούμε, σε ποιο πεζόδρομο? Στη Βουκουρεστίου. Που είναι ένα καλό πεζόδρομο. Ήθελα να ξεκινήσω από την Ερμού. Θε να πάμε κατευθείαν στη Βουκουρεστίου, πάμε κατευθείαν. Ανεβαίνοντα, ρε παιδί μου. Πρώτα να βγάλουμε κάτι και μετά να πάμε. Παίρνει και ένα ρολόι. Αγοράζει και ένα ρολόι. Κάτι, μια τσάντα. Γραβάτα. Που λένε και γραβάτε. Κάτι παπηγιών ξύλινα, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν τα παπηγιών τα ξύλινα, μπράβο. Δεν βάζει παράσταση ένα τέτοιο. Ο Τέρεν Σκουίκ δεν την φορά για ένα τέτοιο. Και ο Καμένο. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν ήταν ξύλινο, αλλά σαν ξύλινο ήταν και δύο. Από πού το πήραν, από το λόγο του Ανακόπουλου? Από το πανέρι του Μπρούκλιν. Ξέρω εγώ που το πήραν, από τα πανέρια. Πού το πήραν. Κάτι ασημί, κάτι σαν αλουμινόχαρτο ήταν. Μπράβο, είναι τη μόδα αυτά. Τι είναι? Μα η Στάλι Ροκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώ θα τη κρίνει, ξέρω εγώ, πώ τη λένε οι άλλοι που ήταν του Πασόκ, ο υπουργό που τα έχει ψηφίσει όλα. Θα του κρίνει η Τζάκρη, που ξέρει, που είναι και μια ειδική. Εσύ συγκρατηθείτε με σπεριάτικα. Καμένο Τζάκρη, Έλεος. Τι να ζητάμε, συγγνώμη. Θα πάω στη μάνα μου να φάω σε λίγο. Τι να κάνουμε, αυτού έχουμε. Τι θε να πούμε, Άδωνη. Λεβέντη. Λεβέντη. Γράφουμε ιστορία κάτοικοι τη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Η Ένωση Κεντρών σφίγγει τι σχέσει τη με την Εκκλησία. Γράφουμε ιστορία κάτοικοι τη Θεσσαλονίκη γιατί. Με την Εκκλησία αποκτούμε σχέσεις. Εγώ κρατάω ότι δεν θα απαιτηθεί και χάρη στην Εκκλησία, ανάψτε ένα κεράκι όλοι. Που η Εκκλησία κράτησε τον Βασίλη τον Λεβέντη κοντά μας και τους γκέτσιδες μακριά μας. Έχει απαράμιλο χιούμορ η Εκκλησία. Μπράβο, να το αναγνωρίσουμε. Μπράβο. Και αυτοί οι Μητροπολίτες που τον πήραν και του είπαν κάτσε εσύ να ξεκουμπιστούν όλοι οι άλλοι, γιατί έτσι του πάνε. Σύμφωνα με τον Λεβέντη. Και μέσα στην ομοφοβία τους και τον ρατσισμό τους κρατάνε λίγο χιούμορ. Ναι, ναι, έχει μείνει. Και δεν είναι λίγο πολύ χρήσιμο. Μην το παραγνωρίζουμε. Δεν κρατάνε μόνο χιούμορ. Τι άλλο κρατάνε? Αυτό με του σεισμόπληκτου που στείλανε 150. Έλα μωρέ τώρα και 150 χιλιάρικα. Εντάξει, παιδιά στην Μυτιλίνη. Εγώ δεν ήθελα να το πω για καλό. Σε λίγο θα πάμε και στο Παπάφιο. Θα μα πει για το Παπάφιο. Ότι γίνονται έσχοι στο Παπάφιο. Ξέρετε, να μιλήσω, είμαι καλεσμένο. Ήθελα να πω. Χριστόφορε, τοποθετήσου. Να σου πω κάτι. Ότι αν είσαι 150.000 δολάρια καβάτσα. Ευρώ. Ευρώ, έστω καβάτσα λοιπόν. Μπορεί να αφοσιωθεί στο χιούμορ και στα κείμενα, να γράψει χωρί να σκέφτεσαι τον Νίκη. Δεν είναι σωστή προσέγγιση. Εσύ αφήνει να εννοηθεί ότι τα 150 χιλιάρικα που λείψαν από τη Μητρόπολη Μυτιλίνη και λένε κάποιοι. Όχι, από τη Μητρόπολη δεν λείψαν. Από τη Σμόπληκτη δεν λείψαν. Και έχουν πάει στη Μητρόπολη, στο Μητροπολίτη, δεν ξέρω πού έχουν πάει. Που μπορεί να έχει και μεγαλύτερη ανάγκη, αυτό δεν το λέμε. Ναι, ναι, δεν τα ξέρω. Γιατί ο Θεός ξέρει. Ναι, εκεί θα γύριζα. Θε να μα πει ότι είναι κακό και αμαρτία. Αν ήταν αμαρτία, δεν θα είχε τιμωρηθεί ο Μητροπολίτη που το έκανε. Καλά, δεν το συζητώ. Απάτη από τα αποκριτήρια. Έχει τιμωρηθεί ο Μητροπολίτη. Το καλεσμένο. Έχει τιμωρηθεί ο Μητροπολίτη. Άρα δεν είναι αμαρτία. Αυτό λοιπόν είναι ταμάμ το ανέκδοτο. Πώ χωρίζουν οι παπάδε ανάλογα. Το ξέρει. Πώ χωρίζουν τα λεφτά. Που λέει ο καθολικό παιδί μου, κάνω ένα τρίγωνο, τα πετάω στον αέρα. Ό,τι πέσει στο τρίγωνο είναι στο παγκάρι, ό,τι πέσει απέξω του Θεού και κάτι τέτοια χαζά. Έχει έρχεται ο δικό μα. Ορθόδοξο. Και λέει εγώ παιδιά παίρνω τα λεφτά από το παγκάρι, τα πετάω στον αέρα. Ο Θεό ξέρει τι ανάγκη έχει, ότι θέλει κρατάει. Τα άλλα είναι δικά μα. Τα άλλα είναι δικά μα. Ότι αρθικά δεν είναι δικό μα. Άρα ο σεισμόπλητο. Σωστή. Πρόσεχε. Μα πήγε και μένει σε σεισμόπλητο περιοχή. Ξέρει ότι η βρύσα θα γκρεμιστεί, το βλέπει στο χωριό. Ναι. Σου έχουν πει σεισμολόγια να 20 χρόνια θα κάνει. Και αν τον αγαπούσε ο Θεός στο σεισμόπληκτο, θα έπεφτε. Θα του ρίχνει το σπίτι. Όχι. Όχι. Όχι. Θα του δώσουμε και λεφτά εμεί μετά. Μήπω και αμαρτωλοί λίγο. Μήπως... Δεν ξέρω τι κάνουμε. Όχι, τα λεφτά μα δεν θα πάνε στου αμαρτωλού. Και εγώ ω χριστιανό θέλω να πηγαίνουν τα λεφτά. Μπράβο. εκεί που πρέπει. Αλλά είμαστε γεννημένοι για απορώ. Ναι, κανονικά μπορούμε να, μετα... να πάμε από το ένα στο άλλο. Δεν ανοίγουμε, δεν ανοίγουμε μια εκκλησία να φτιάξουμε τις αχλαμάρες. Όχι εκκλησία. Να σβήσουμε τα χρέη μας. Είναι πολύ επαγγελματικό σωματείο η εκκλησία, δεν μπορείς εσύ να πας να τους πιάσεις. Εντάξει, με το μαλακό ρε. Δεν είπαμε να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους, αλλά από κοντά κι εμείς έτσι. Να γίνουμε ένα παπαδοπέδι για αρχή κάπου να μας. Βάλε έναν Προκόφιεφ. Να μας αγγίζει ο εκπρόσωπο. Βρήξε έναν Προκόφιεφ. Τι να φτάσει σήμερα, Παυλόπουλο. Όχι, δεν είναι Προκόφιεφ. Έχουμε επηρεαστεί από την ποιότητα που ζήσαμε χτες βράδυ. Προκόφιεφ. Ποια σουίτα είναι αυτή η Αποστόλη? Δεν είναι η τζαζ αυτή, μη μου είπα έτσι, δεν είναι αυτή η τζαζ. Αυτή είναι η 7. Του καμένου. Την είναι η 2. Είναι. Η 2 είναι από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Εντάξει, νόμιζα ότι ήξερα ότι είναι από το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα, νόμιζα ότι είναι η 7. Είδε που μάθαμε εμεί πράγματα. Εσεί μάθατε. Εγώ τα ήξερα χωρί να έχω πάει όμω. Ήξερε τον Προκόφιεφ. Εντάξει, τώρα πάνω κάτω, δύο-τρει άνθρωποι ήταν. Είχαμε γνωριστεί κάπου. Ποιο είναι το μικρό του Προκόφιεφ, πώ τον φώναζε? Πάκι. Όχι αυτό. Όλου του Προκόφιεφ, πάκι του. Το πιο συνηθισμένο ρώσικο όνομα. Το πιο συνηθισμένο. Δημήτρη. Όχι. Δεν είναι αυτό. Δημήτρη στην Ελλάδα. Δημήτρη είπα. Όχι Δημήτρη, είπα Δημήτρη. Δημήτσο. Ζλάταν. Σεργέι. Ζλάταν είναι σέρβικο. Σεργέι. Μπερδεμένα αυτά. Σεργέι. Ναι, ναι, Σεργέι. Οι παπάδες με το Σεργέι έχουν πρόβλημα. Το όνομα. Μπορεί, έχει γκέι μέσα. Έχει γκέι. Το ακούνε καλά. Αλλά είναι σερ. Είναι σερ. Αλλά είναι σερ. Αλλά είναι σερ. Αλλά πλούσιε και γκέι δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, είναι σερ. Γιατί είναι και στην εκκλησία. Με του φτωχοδιάβολου έχουν πάντα πρόβλημα. Και ο Έλτον Τζον είναι σερ. Μήπω με τον Έλτον Τζον έχουν πρόβλημα πάλι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, απογειώνεται σιγά-σιγά. Γι' αυτό οι επόμενε διαφημίσει θα μα γιώσουν. ΣΥΡΙΖΕ είναι εδώ, μες στον οίκο το λευκό. Θα γινότανε κι αυτό για το σοσιαλισμό. Ούτε γη ούτε νερό, λέγαν τον παλιό καιρό. Τώρα βρίσκονται εδώ, στον φωνιά των λαών. Αν έξω ο κόσμος ρωτά, είναι αυτό αριστερά? Φασίστα έλεγε στραμ, αναντάμ παπαντάμ. Να σιακάντουμε τη μουσούδα, χάρισε του όλη τη σούδα. Κι ο λαός θα τραγουδά, ΣΥΡΙΖΑ μπλες Αμερικά. Καθίστε. Καθίστε. Καθίσαμε. Καθίστε. Ήταν ο ύμνος. Ο ακάθιστος. Ο ακάθιστος των ορθίων. Του ΣΥΡΙΖΑ ο ύμνος. Να πω κάτι να μην το ξεχάσω. Έχουμε έκθεση καστικών τεχνών. Άνθρωποι, χρώμα και σίδερο. Γίνεται αρκετά χρόνια. Με θέμα πόλεμος και προσφυγιά. Βρωμιά, ωραίο, μ' άρεσε. Ναι. Γινόταν στο Πέραμα, τώρα φέτος είναι στο Κερατσίνι, στο εργοστάσιο Καχραμάνογλου, ένα παλιό εργοστάσιο, Κωνσταντινούπολης 51 στο Κερατσίνι, μέχρι και την Κυριακή 22 Οκτώβρη. Οικαστικά γίνονται και συζητήσεις και συναυλίες, έχει εργαστήρι και τα παιδιά, ο Στέλ της όδος ελεύθερη βέβαια. Πηγαίνετε εκεί, μια προσπάθεια η τέχνη να αγκαλιάσει, να ριζώσει με τις αγωνίες των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου. Ωραία είναι αυτά. Είχα δει κάποτε μια στο Πέραμα, μέσα εκεί που φτιάχνανε τα. Όταν το Πέραμα είχε και πολλή δουλειά. Φτιάχνανε τα πλοία, τα πλοιάρια, ματσακόνια, σφυριά, πίνακες ζωγραφικής, εκδηλώσεις. Στα καρνάκια μεγάλωσες. Ναι, ναι, ήταν. Πήγα και να δω την έκθεση. Είχε ωραίο χρώμα και όσοι δεν ξέρουμε, βλέπουμε και με έναν άλλο έτσι χώρο δουλειά να το πω. Τη ματσακονιάζανε τη βάρκα. Όταν ήμασταν εμείς, όχι. Δεν αντέχω. Μετά, μόλις έμαθα πήγε. Μόλις φύγατε εσείς περί. Ναι. Και εσείς δεν καθόσασταν μισή ώρα ακόμα. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέρατε. Το ματσακόνιασμα έγινε αφού φύγαμε. Ναι. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας ακροατής, ρωτήστε τον Ζαραλίκο αν ο Καλαμούκης είναι ο Πιτσιρίκο Ζαρέρε Μάλια. Όχι. Μπερδεμένοι να το ρωτήσω. Δεν είναι. Δεν είναι κανείς από τους δύο. Ο γραμμένος είναι ο Πιτσιρίκος. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ούτε ο γραμμένος. Αλλά ο Πιτσιρίκος μου στείλε ένα μήνυμα να μας πεις λέει κάτι για ταξί. Δεν ξέρω. Δεν λέγεται αυτό. Είναι, εντάξει, αυτό είναι αυτό το νούμερο με τον ταξιτζή. Καταρχήν, καταγγέλλω τους ταξιτζίδες πώς έχουν φτάσει, σε τι σημείο έχουν φτάσει. Σιριζέοι. Όχι, δεν είναι Σιριζέοι, όχι. Είναι νεοταξίτες. Δηλαδή, αυτό, αυτή την περίφημη φράση του Κίσιγκερ, την οποία ποτέ δεν την είπα, δεν έχει σημασία, δεν χαλάμε την ιστορία, που είναι τόσο όμορφη. Θα χτυπήσουμε τους Έλληνες στον πολιτισμό, τη θρησκεία κτλ. Το κείμενο είναι ποιος είναι ο πολιτισμός κάθε χώρας. Δηλαδή, άμα πας στον Buenos Aires, ο πρώτος άνθρωπος που θα έρθει σε επαφή, ποιος είναι. Ποιος είναι? Ο ταξιτζής. Θα βγεις από το αεροδρόμιο. Ποιος θα σε πάει στο ξενοδοχείο. Άρα ο πολιτισμός κάθε χώρας, η βιτρίνα δηλαδή, είναι ο ταξιτζής. Και κάνουμε τη σύγκριση του ταξιτζή αυτού που είχε πάρει άδεια επί Αντρέα. Ναι. Το οποίο το τονίζει σαν να το είχε πάρει από τον ίδιο τον Αντρέα. Δηλαδή πήγε Χριστούγεννα καλά, δεν του πετάει. Του πετάει καλά. Του χρησιμοποιούσαν όλα. Ακριβώς. Και αντί για μελομακάρον του δώσε μια άδεια. Επί Αντρέα φάγαμε ψωμί. Περίπου και άδεια. Ήταν, δεν ήταν ακριβώς. Το ξέρω καλά. Περίπου ήταν έτσι. Πάντα όμως. Περίπου. Με τον ταξιτζή το σημερινό που είναι νεοταξίτες. Όλοι τα ταξί καθαρά, φοράν γραβάτες, λευκά που κάμισα. Mm. Έχει τέτοιου. Η Uber είναι αυτή. Πάρα πολύ. Όχι, ρε, ποιοι η Uber. Η κανονική είναι. Είναι κανονική, καλοποιημένη. Είναι άνθρωποι, βέβαια. Τζάμι, τζάμι είναι. Βαρετό. Δεν ακούνε αθλητικά, ακούνε τζούμα. Είναι άλλα πράγματα. Ψαγμένα πράγματα. Ψαγμένα. Ψαγμένα. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ επί Αντρέα τι ακούγαν. Σακελαρίου. Το χοντρίνο τώρα, ναι. Πάει μετά, έχει πολύ μπινελίκη μέσα αυτό. Σακελαρίου, χάντρε μπροστά εκεί. Μακελιό. Εικόνες, Αντρέα, όλα. Το δεντράκι το αρωματικό είχε βγάλει ρίζες στο ταμπλό. Του λέγει άλλο σε βρωμιάρι, του λέει δεν είναι βρωμιάρι, το έχω δηλώσει για αγροτεμάχιο, παίρνω από κάτι μεσογειακά. Το ίδιο το ταξί. Ναι, έχει πράγμα. Και είναι διαφορά. Τα ταξί αυτά που είναι τα super duper, που είναι ολοκαλώδια, που έχουν το ταξί μπει την οθόνη, το κινητό φορτίζεται. Που λέγω είχα μπει μια μέρα σε ένα τέτοιο ταξί, και πω κούντα η μάνα μου, πες να μα πάρει την πίεση. Πες να μα πάρει την πίεση. Βγήκαμε στο CSI. Γιατί από στο ΙΚΑ δεν βλέπει ούτε ένα καλώδιο πια. Όχι, πια δεν χρειάζεται. Τα έχει το ταξί. Με αυτό το σκεπτικό. Αυτά θέλει αυτά. Όσοι μπήκατε τώρα, ακούτε τον Χριστόφορο Ζαρλίκο, τον έχουμε εδώ καλεσμένο με αφορμή της εμφανής που κάνει στο Κρεμλίνο. Το Κρεμλίνο. Στο εδώ Κρεμλίνο. Στην Ελλάδα. Στον Πειραιά. Ναι. Τι καινούριο λες, έχεις βάλει φέτος. Δηλαδή η επικαιρότητα, τι ερέθισμα σου έδωσε ώστε να βάλεις. Δεν μπορούσα να ξεφύγω, είναι το ναυάγιο σίγουρα. Το είπαμε αυτό. Είναι το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Εκεί τι έχεις να πεις. Και όχι αλλαγή. Εκεί λέω ακριβώς. Πώς να σου το πω. Ποιοι ήταν αυτοί που ήταν πολύ κόντρα στο νομοσχέδιο? Οι παπάδες. Οι παπάδες, η εκκλησία, μπράβο. Ναι. Άρα έχω πολλά όπλα. Ο Λεβέντης που δεν ξέρω να το πει στη γυναίκα του. Έχω το Λεβέντη δεν ασχολούμαι, πια έχει όρια. Okay. Γιατί δεν ασχολούμαι με τον Λεβέντη? Γιατί δεν είναι ψυχίατρος, τι να κάνω. Δηλαδή είμαι συγχώρηση. Πώς μιλάς έτσι, όχι ψηφίζει 5%. Μπράβο, δεν είμαι ψυχίατρος γιατί για το 5% για αυτόν ψηφίσανε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γιατί δεν σε ενοχλεί που είναι έτσι ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει. Εγώ απορώ γιατί έγινε τόση φασαρία με αυτόν τον περίφημο αντιρατσιστικό νόμο. Δηλαδή, αν δεν είναι ρατσιστικός ο λόγος του Λεβέντη, όλος είναι απολύτως, είναι και η παύση ρατσιστική. Όλος ο λόγος του Λεβέντη. Τι το κάνανε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Έπρεπε να επέμβει εισαγγελέας. Μα το ζητάς τώρα. Δηλαδή είναι τρελή και με το ύφος. Το ύφος μπορεί και το ύφος, αυτό που βγάζει άλλη αυτή. Παρακινεί και σε βία αυτό το ύφος. Ο τρόπος που το λέει. Ναι. Κάπως και η ελεύθερη ώρα πρέπει να εκφράζεται και στη Βουλή. Με έναν τρόπο. Όλη αυτή η σαβούρα όμως γιατί πρέπει να εκφράζεται στη Βουλή. Εδώ εκφράζεται παντού. Ναι, στα περίπτερα παντού τα βλέπεις. Ναι. Και κάποιοι το θέλανε. Θα μου πεις χωράει κιόλας. Τους καρκίνους τους είχε πει πριν βγει στην Βουλή πάντως. Έτσι. Ναι. Αλλά κάτσε τώρα. Δηλαδή το ήξερε αυτό ο κόσμος όταν τον ψήφιζε όποιος τον ψήφιζε. Ο τωρινός πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον πλανητάρχη ως διαβολικό. Ο επόμενος πρωθυπουργός λέει παραδείγματα με κάποιον που πήγε στον Ημιτό και του είπε ένας εξωγήινος. Ναι. Να μην υπάρχει και ένας τύπος μέσα ο οποίος. Λογικά είναι. Άρα λογικά δεν. Λογικά δεν. Δηλαδή αν ήταν θεατρικό, έλειπε αυτό το κομμάτι από την παράσταση. Ναι, το βάζει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Το βάζει για να καλυφθεί. Τα κομμάτια του παζλ είναι όλα συμπληρωμένα, είναι μια χαρά. Όντως ναι. Ταιριάζουν ένας με τον άλλο. Λοιπόν, έχουμε σίγουρα την εκκλησία μέσα. Είμαι πάρα στην πολύ χαρούμενη θέση να σας πω ότι επαναφέρω μετά πολλά χρόνια το βιβλίο του Άδωνη Η ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα, ο μύθος κατά. Γιατί και αυτό ήταν πολύ κόντρα. Ναι. Που έχει γράψει αυτό το βιβλίο. Ναι. Όσο και να το κρύβει, εγώ θα το παίζω στις παραστάσεις. Τι υποστήριζε στο βιβλίο, ο Άδωνης? Θεϊκό είναι. Ότι δεν υπήρχε ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το διαβάσεις, αυτά δεν μεταφέρονται. Το ζουμί. Το ζουμί είναι ότι ο ομοφιλόφιλος γίνεσαι για τρεις λόγους στην αρχαία Ελλάδα: για κοινωνικούς, ψυχολογικούς και βιολογικούς. Α, οι κοινωνικοί ποιοι είναι? Βλέπεις ένα φίλο σου με μια Φεράρι. Τι λες? Στην αρχαία Ελλάδα. Όχι, σε εδώ. Α, το έγραψε για την αρχαία. Ξαφνικά βλέπει τον Αποστόλη, α πούμε, τα έσοδα που έχει και το βλέπει μια Φεράρι. Τι θα πει? Το. Αυτό. Ξεκάθαρα. Μιλάμε για επιστημονική έρευνα, όχι αυτά. Πάρε το βιβλίο. Λέει αυτά ο άνθρωπο. Πού πωλείται? Το βιβλίο τα γράφει. Να το πάρουμε, να το κάνουμε γύρισμα. Παντού. Κάτι, να το διαβάσουμε. Εσύ στην παράσταση έχει εκτενέ απόσπασμα του. Κανονικότατα. Εξανάγνωση. Κανονικότατα. Και παράδειγμα, ανεβάζω και έναν από το κοινό, το παίζουμε κανονικά. Θα μπορούσε να κάνει όλη την παράσταση Ελλήνων έγερση. Αυτέ τι σχολέ που κάνει, όλη η παράσταση. Έχουμε μέσα Ελλήνων έγερση κανονικά. Ωραία. Και επίση αυτό που κυκλοφορούσε όχι στη Βουλή, αλλά υπόγεια παντού, με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο. που όλοι λίγο ή πολύ βγάζαν ένα γελάκι ότι μιλάμε για άτομα που είναι ανώμαλα, περίεργα ιδιαίτερα. Ναι, ναι. Εντάξει, έχω βουτήξει ένα περιοδικό καθαρά γυναικείο με ένα ερωτηματολόγιο από αυτό που κάνουν οι γυναίκες συνήθως για το σεξ. Τι ρωτάνε οι γυναίκες, που λέμε εμείς οι άντρες είμαστε κανίβαλοι, ας πούμε. Ναι. Ρωτάμε χοντράντες, για να δούμε τι ρωτάνε οι γυναίκες. Για να βάλουμε το όριο τι είναι ανώμαλο. Α. Τι ρωτάνε, τι είναι offside. Δεν δε λέγονται στο ραδιόφωνο. Ωραία, δεν λέγονται στο ραδιόφωνο. Στο Κρεμλίνο. Όχι, δεν έχω κρυφό για να το έχω για έκπληξη. Όντω δεν λέγονται. Προφανώς. Για τον Κυριάκο εξωγήινου στη. Ναι, εκεί σηκώνω τα χέρια ψηλά, πραγματικά. Πού να το περιμένει. Εγώ επίσημα τον ζηλεύω τον Κυριάκο. Φαντάσου τώρα ένα κωμικό να ξεκινά την καριέρα σου ω κωμικό και να έχει το εξή χάρισμα. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα σου, 30 δευτερόλεπτα μετά, να λες στους άλλους γιατί γελάτε. Φαντάζομαι το ανάποδα. Σαν να σου παίρνει περισσότερο χρόνο. Είσαι τρελό, εννοείται. Πρέπει να κάτσω να γράψω, να στήσω, να όχι κάνω. Όχι, και δεν θα πούμε, το δεν είναι στα 30 δεύτερα, πρέπει να ολοκληρώσει εσύ το αστείο. Ναι, ενώ εκείνο αμέσω. Άμα τη εμφανίσει, ό,τι και να πει. Με το καλημέρα. Ρίση, με το που ανεβαίνει πάνω. Με τρώει ζήλια, δεν το. Είδε άμα είναι ταλαντούχο. Ναι, και ξέρει, δεν το ξέρει. Όχι, βέβαια. Και γι' αυτό ρωτάει γιατί γελάτε. Άμα το ήξερε, θα το γύριζε ανάποδα. Νομίζω δεν θα ήταν καλό. Ενώ τώρα αυτό η άγνοια είναι και πιο γοητευτικό είναι αυτό. Το κάνει. Τι είπα και γελάτε. Δηλαδή πείτε μου και εμένα. Ναι, αλλά θα βοηθούσε λίγο να το γνωρίζει για να σταματήσει να ρωτάει. Άμα γίνει πρωθυπουργό. Θα καταλάβει. Θα καταλάβει. Εκεί θα γίνει και αυτός, διάφορα. Ναι, ναι, θα γίνει. Και διάφοροι. Τα καταλαβαίνουν όλα. Κάποτε. Άντε και οι εξωγήινοι. Έχουμε και άλλες διαφημίσεις, Μάρια. Έχουμε και άλλες διαφημίσεις. Θα τις ακούσουμε και αυτές και επιστρέφουμε. Εδώ Ελληνοφρένια της Πέμπτης, με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω και εδώ μέσα, με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο δίπλα μας. Έχω άλλο ένα μήνυμα ενός ακροατή. Τι? Λέει, εσείς οι αρχικαπιτάλες που τα παίρνετε από τις διαφημίσεις στο σταθμό μας, ναι, το παίζετε και αριστερή. Λολ. Λολ. Λολ. Το βλέπω και στα social media. Ποιο? Μας θέτουν διάφορα θέματα για τις διαφημίσεις. Ότι πληρωνόμαστε από τις διαφημίσεις. Αφενός. Αφετέρου ότι επιλέγουμε και τις διαφημίσεις. Ναι. Ούτε καν ξέρουμε. Οι διαφημίσεις επιλέγει ειδικό τμήμα σε κάθε μέσο ενημέρωση, την εφημερίδα, την τηλεόραση, την ραδιόφωνο. Δεν έχει παρά μόνο αν είναι χορηγία της εκπομπής, που εμείς δεν έχουμε τέτοιο σε Ελληνοφρένεια, δεν είχαμε ποτέ, που πρέπει ο παραγωγός να κάνει αναφορά στον διαφημιζόμενο. Υπάρχει μια ειδική σχέση εκεί. Ωραία. Όλων των τύπων σχέσεις. Σε μια σοβαρή καπιταλιστική χώρα και όχι σοσιαλιστική χώρα και όχι σε αυτό το Βαλκάνο χώρι. Ναι. Εσείς λοιπόν που είστε μια εκπομπή με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα, μάλλον τη μεγαλύτερη από όλες, θα έπρεπε να είστε στο κρατικό ραδιόφωνο ή στο δημόσιο ραδιόφωνο. Εμείς. Εκεί θα έπρεπε. Εκεί σε μια κανονική χώρα και να πληρώνεστε πάρα πολύ καλά. Όσα το εδώ θέμα και καλύτερα. Είναι πάντως ότι λέει έτσι ότι δουλεύει το σύστημα. Λέει, θέτει εδώ ένα θέμα ο άνθρωπος ότι πώς τα παίρνετε από τις διαφημίσεις. Από πού θα πληρωνόμασταν, όντως. Πρέπει να πληρωνόμαστε, καταρχήν. Εμείς πληρωνόμαστε από το σταθμό. Ναι. Ο σταθμός από τις διαφημίσεις. Έχει έσοδο από τις διαφημίσεις. Πώς αλλιώς θα γινότανε. Αν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Λοιπόν, ξαναπάμε στην αρχή της εκπομπής για το πλοίο που βούλιαξε και αυτό που δεν βούλιαξε. Πάμε λοιπόν. Υπάρχουν λύσεις. Εννοείται. Υπάρχουν λύσεις. Γίνονται πράγματα και λύσεις θα υπάρχουν. Μας έκατσε το μαζούτο όμως. Αλλά άμα μπαίνει το λιμενικό στα καλά καθούμενα και πιάνει τον επενδυτή, πώς θα κάνεις ραδιόφωνο. Αυτά είναι θέματα. Δεν ξέρω ποιος κατάλαβε. Δεν έχει σημασία. Ή τι κατάλαβε ο καθένας. Ελπίζω να μην καταλάβαν όλοι. Δεν έχει σημασία. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, πού πες τελευταία φορά, είσαι στο Κρεμλίνο. Στο Κρεμλίνο, λοιπόν. Κάνεις και εσύ μια τέχνη εκεί. Πρέπει να. Δεν ξέρω αν θεωρείται τέχνη. Όχι, πάντως το κάνω. Δεν ξέρω. Πείτε το πώς θέλετε. Είναι θεατρικό είδος. Γιατί να μην. Θεατρικό τέχνη είναι, μα τι είναι. Λοιπόν, το Κρεμλίνο είναι στην Καραΐσκο 119, στην πλατεία Κοράη. Στην πλατεία Κοράη. Κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή. Έχουμε 5 ακόμα Παρασκευές. Γύρω στις 10.30 αργά αρχίζουμε. Αργά. Δεν το πιέγουμε, αργά μου φαίνεται. Νυχτώνει και από τις 7, την άλλη εβδομάδα θα ανοιχτούν από τις 5. Αλλά μου είπαν ότι έτσι το κάνουν εκεί, γιατί λέει τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά και οι άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Ο Πειραιάς έχει μια άλλη ζωή. Ναι, αυτό κατάλαβα και εγώ. Είναι λίγο δύσκολο στα παρκαρίσματα ο Πειραιάς εκεί. Είναι λίγο βάσανο. Αν έχετε δίκυκλο, προτιμήστε το. Ναι. Κάνει και κρύο το βράδυ, δεν μπορούμε. Όχι, μπορεί, δεν κάνει κρύο. Τι κρύο κι εσύ. Αλλάζει ο καιρός. Παίζεις ακόμα μέχρι Νοέμβρη, θα παίζεις. Θα κλείσουμε σιγά σιγά. Γιατί κρύο κάνεις στην Αθήνα τώρα, σοβαρευτείτε κι εσύ. Καλά, λέει. Εκεί είναι Πειραιάς. Έχει υγρασία. Έχει υγρασία, σε τρυπάει. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Επειδή σαν σήμερα το 1964 παρουσιάστηκε παγκοσμίως πρώτη φορά στο Rex το Action ST. Του Μίκη Θοδωράκη, Οδυσσέα Ελίτη, με τους γνωστούς συντελεστές. Να δω πώς θα βάλουμε τους δαίμονες. Τους δαίμονες να δω. Δεν το γράφει σαν σήμερα πότε παρουσιάστηκαν οι δαίμονες, το έχουμε βάλει με άσχετη ευκαιρία. Ναι. Πάλι τον Ελίτη. Ναι. Να έρθει ένα θάνατο. Πώς, έτσι. Ναι, σωστό. Πάλι τον Ελίτη και τι πάλι. Πέθανε ο Ελίτη. Γιατί το βάζουμε σήμερα. Άσχετο τελείω. Με αυτό σα αποχαιρετούμε. Ελπίζω να με καλέσετε την επόμενη φορά που θα αρρωστήσει αυτό εδώ και θα λείπει. Δεν αρρωσταίνει. Μια φορά μόνο. Αυτό με την Ηλαρά δεν δούλεψε. Κακό σκυλί. Ξέρεις τη συνέχεια της παροιμίας. Γεια σας, τα υπόλοιπα. Γεια. Αξιονεστή το φως και η πρώτη χραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου. Αξιονεστή το χέρι της Γοργόνας που κρατά το τρικάταρτο σαν να το σώζει, σαν να το κάνει τάμα στους ανέμους, σαν να λέει να τα αφήσει και πάλι όλοι. Άξιον εστί το ξύλινο τραπέζι, το κρασί το ξανθό με την κυλίδα του ήλου, του νερού τα παιχνίδια στο ταβάνι. Άξιον εστί το διάσελο που ανοίγει αιωνίου γαλάζιου οδό στα νέφη. Άξιον εστί το ανέτιο δάκρυ ανατέλλοντας αργά στα ωραία μάτια των παιδιών που κρατιούνται χέρι χέρι, των παιδιών που κοιτάζονται και δεν μιλούν.